square oo quraysh baarlamaankeeda ahay marka amuulaha markaasi waxa weeye ay ku shawiraayeen baa ilaahay nooga soo waramay oo alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala liyusbituuka inay ku xiraan buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo waxa weeye ay ku xabisaan oo amba sayaqtuluuka ay ku dilaan oo amba sayukhrijuuka ay ku bixiyaan u dha ilaahay wayamkuruuna way ku hagarsanaayeen buu dha ilaahay wayamkuru llaahu ayagana alla ayaa hagarsanaayo makrigooda ku jaasinayay wallaahu alla khayrulmaakiriina inta wax jaasisa alligu khayra weeye sidaa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalana soo dhahay marka arrintaasu sida ay ku dhacday iyo wixii markaasi dhacay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga waramay waxaanu marka ku soo dhex jirnay arrintaasi sida ay ku dhacday siiradu markaasi waxay markaa lagu sheegay oo ahlusiira ay ka qoreen waxaa la yidhi haddii warkaasi lasoo koobo quraysh waxaa la yidhi waxay ogaadeen markii waxa weeye ansaaru ay islaamto marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu weynaanayo oo daahiraayo oo bannaanka uu soo baxaayo arrintaasina waxa weeye danahooda ay wax u dhimayso siday ayagu u arkeen kolka waxaa kulmay baa la yidhi jamac oo ka mida qurayshla goodi waaweynaay waxayna ku kulmeen baa la yidhi meesha la yidhaha daaru nadwa oo horay saan usoo sheegnay baarlamaanka quraysh ahay si ay uga shawiraan amarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaana madaxdoodu ay ahaayeen ragga meeshaas ku kulmay ninkii la dhihi jiray cudbe iyo sayde oo ibna rabiicata ahay iyo abu jahal iyo abu sufyaan iyo ducmata ibnu caday iyo nadar ibnulxaras iyo abulbuxtiri ibnu hishaam iyo ninka la yidhaha jamcata ibnu laswad raggaasay ahaayeen baa la yidhi rag kalentoodna kolley waa ku jireen oo badan waxaase madax sii ahay nimankaas ayagoo markaasi quraysh meeshaas galay baarlamaankooda oo ku shawraaya ayaa waxaa u yimid baa la yidhi ibliis baa u yimiday ibliis oo markaasi suuradda nin la yidhaha sheekhu najdi wata ayaa u yimid baa la yidhi maxaa yeelay ibliis waxa uu ku yimaadaa suurad kasta ayuu ku imaanayaa suurad oo xasana iyo suurad qabiixa intaba waa ku imaanayaa marka haddana waxa weeye meeshii lagula shiraayo wax ilaahay subxaanahu wa tacaala looga dheeraanayo oo macaasiya ama fidne lagu mareegaayo ibliis mar walba waa kasoo qayb gelayaaho shirkaas hadda quraysheed oo kale kaliya maaragtay amahan arrinta meel kasta oo xumaan lagu samaynaayo asagoo qof la yaqaano hebel la leeyahay iska dhigaayo ayuu imaan karaa baa la yidhi ibliis marka markay arkeen baa la yidhi waxay yidhaahdeen man anta yidhahdeen waryaa tahay adugu intaan albaabkii waxa weeye soo gal aan la dhihin markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi anaa shaykhun min najdinow anugu waxaana nin odaya oo reer najdi ka mid ayaan ahay waxaana maqlay quraysha daatihiin kulanka aad ku kulanteen meeshaan waxaana doonayaa buu dhahay inaan idiin soo xaadiro isla markaasina waxa weeye ra'yiga weymaysiin iyo naseexo oo nin waxa weeye caqli badan ayaan ahay kolkaasi waxay ku dhaheen aan idhi soo gal bay yidhaahdeen waa galay baa la yidhi markaas waa galay guriga ayuu galay baa la yidhi baarlamaankii buu galay quraysheed markaas ayaa waxa weeye ra'yi laysdhaafka tegey ninka la yidhaahdo abulbuxturi ayaa wuxuu dhahay baa la yidhi oo ra'yiga uu soo jeesa uu ahay anugu waxaan ra'yeynaa buu dhahay in maxamed la qabto oo la xabiso oo waxa weeye guri lagu xabiso asaga oo xirxiran aad dariisadahana laga xiro oo hal dariisaday amase hal daaqadeed loosoo reebo oo waxa weeye dacaamka iyo sharaabka looga geliyo ilaah waxa weeye uu halkaas ugaga dhinto uga halaagsamo xabsi oo layfa in lagu xakumo ayaan doonaya hau dhahay saasaan soo jeedinaya sidaas markuu dhahay waxaa qayliyaa la yidhi shaykhu najdigi oo ibliis ayaa qaylisaa la yidhi waxauna dhahay baa la yidhi bi'sa ra'yu ayuu dhahay ra'yigaaga ayaa baasba u dhahay ra'yi fiican ma sheegaysid buu dhahay maxaa yeelay ninkaas asxaabtiisa u dhahay maxamed la yidhaahdo way idinla dagaalamayaan waxa weeye asagana xoog ayay kula baxayaanoo inay idin soo weeraraan ayaa meesha aad ku xirteen oo xabsiga ayay xoog ugala baxayaan markaas ayay waxay yidhaahdeen qurayshi kalentoodne sadaqa sheekhu najdi yidhahdeen sheekhu najdi alla ilaahay waa run sheegay warki waxaa haddana qaatay ninka la yidhaahdo hishaam ibnu camar la yidhaahdo oo waxa uu dhahay waxaan ra'yeynayaa inaad saartiin ood ku xambaartiin khati awr aad saartiin oo aad markaasi dhexdiina aad ka saartaan weeye wuxuu yidhi ninkaas isaguna hala masaafuriyo ayuu dhahay oo dalkaa laga saaro waxa weeye waxa uu samaynayo waxba idin geysan maayaan. markaasuu sheekhu najdigiyo ibliiska waxa u dhahay maa haadaa bira'yina u dhahay war warkaaday warkaa sheegi bira'yi maamuuna maxaa yeele waxaad u qasdaysiin nin ayaad u qasdaysiin oo dad su-aalinka sufahadiinahay oo waxmagalatidiina ay raaceen kolkaasaad waxaad u saaraysiin adinka qeybkiina markaa ayuu dadkaasuu fasahaadinayaa markuu ugu tago ayuu fasahaadinaya. maxaa yeele dad kale haddii aad u geysiin oo meel kale aad geysaan ummaddaas kale ayuu waxa weye ra'yiisa ka dhaadhicinayaa. suu arki maysiin buu dhahay ninkan hadal macaantiisa iyo waxa weeye sida uu aftaan iyo lisaankiisa u furfuran yahay. haddaa arrintaas fasaan u dhahay waa tegayaa ninkaanu dad kaleentood buu tegayaa qububtooda ayuu soo jiidanayaa. kolkaas ayaa waxa weeye dib dambo ayay idinkugu soo laabanayaan, kolkaasay adinka bilaadiina idinka saarayaan. markaasuu abuu jahal wuxuu dhahay anigu ra'yi baan soo jeedinayaa, waan ra'yeynayaa qabiil kasta oo quraysh ka mid ah wiil dhalinyaro in laga soo qaado oo wiil dhalinyaraa laga soo qabto. nin kastana waxaa la siinaa ayuu dhahay seef af badan baa la siinayaa. seeftaas oo wiilashaa la siiyey hal mar ayay maxamed iskula dhufanayaan. markii waxa weeye maxamed ay jiraan dhiiggiisa waxau ku faafaya ayuu dhahay qabaa'isha quraysh oo dhan ayuu ku faafayaa. ilaa nin hadda gooni u dila malahane mana malaynayo ayuu dhahay nimankan tolkiisa oo bani haashim inay awoodi karaan quraysh oo dhan inay la dagaalamaan oo quraysh oo kale markaas quraysh oo dhan ay la dagaalami karaan. marka waxay markaasi ka reynaanaya ayuu dhahay nimankaanu inay maaragtay dhiiggii ay siisa ay raadsadaan oo ay diyo ay raadsadaan oo yidhahdaan diyo hana la siiyo. arrintaasina waxay yidhahdeen inaan maxamed diyadiisa bixin ina dilno qurayshu disho waa arrin noo sahlan ayuu dhahay. abuu jahla warkaas soo jeediyey. markaasuu ibliis waxau dhahay ninka sheekhu najdiga isku shabahaye innahu ajwadukum ra'yan u dhahay ninkaana idinku ra'yi fiican buu dhahay. waa u ayiday ibliis ra'yigii abuu jahl u ayiday. markaasay arrin ku dhaqaaqeen baa layidhi, arrinta iyagoo ku dhaqaaqayo arrintii la samaynayo ayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid aa yidhi say jibriila u yimid. rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u khabray baa layidhi in ilaahay subxaanahu watacaalaa u idmay inuu ka baxo oo maka uu ka baxo madiine uu aado. rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam markaas ka hor idan markaasi uu kuhishooda ma uusan haysanin. habeenkii markii la gaaray ayaa layidhi ayay albaabkiisa isku soo awuuriyeen isku soo fugeen baa layidhi ayagoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaalinaya ilaa markaasi nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ka hurdaa layidhi ayaguna waardiinayaan. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa layidhi waxa uu amray sayidina cali ibni abi daalib oo nin dhalinyaro ahay markaas meesha nabigu calayhi salaatu wasalaam uu jiifanayo inuu sayid cali uu jiifto. weliba waxa weeye wuxuu amraalay nabigu calayhi salaatu wasalaam go rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu lahaayo lagu yaqiinay inuu sayid cali uu hugto. waxa uga dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam cid wax kula soo gaari karaysaa ma jirto, ee meeshaan anigu jiifa jiifo maladaydana huga ayuu dhahay. sidaas ayuu sayid cali yeelay. rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu baxay baa layidhi ayagiyo meeshii fadfadhiya waxna ay hurdaane jiifjiifaan ayuu dushooda ka baxay baa layidhi. ilaahayna indhahooda ayuu ka qabtay baa layidhi. cid ayaga kamid oo aragtana ma jirta rasuulka calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam madaxooda wuxuu ku firdhiyey baa layidhi caro ayuu ku firdhiyey aloo ku firdhiyey isagoo akrinaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam suuratu yaasiin ilaa inta laga gaarayo faaqshaynaahum fahum laa yashcuruuna. maxaa yeele yaasiin ilaa intaas laga gaaro inay xijaab tahay meeshaasaa laga qaato nabigu calayhi salaatu wasalaam xijaab ahaan ayuu isticmaalayey. markii sidaas ay dhacday oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dushooda ka baxay oo korkooda ka baxay ayaa waxaa u yimid baa layidhi quraysh nin baa u yimid baa layidhi. markaasuu wuxuu ku dhahay baa layidhi ina muxamedan kharaja calaykum wa muxamed korkiina ayuu ka baxay wa wallaca turaaba calaa ru'uusikum mascahana waxa uu idinkaga shubay caru idinkaga shubay. marka waxaa layidhi nin ayaga kamida ma jirin oo waxa weeye caradaas ay gaartaa la yidhi habeenkaas ilaa qutila yowma badar aa layidhi kaafiran ilaa waxaa la dilay baa layidhi maalintii beder asagoo gaala ayuu dhintay. abuu jahlaa kamid ah ayuu dagaalkii beder ku dhintay. nimankii marka arrintaas ku tashanayay sidaas ayaa ilaahay hoog u dhigay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam sidaasaa ilaahay badbaadiyey. marka arrintaas aayaddaas oo waxa weeye intaasoo siira ay noogu dhiman tahay ayaanu maaragtay ka soo baxnay. marka hadda ilaahay wuxuu leeyahay haddana sida tan ilaahay wuxuu yihi wa idaa wasigii sudlaa lagu akhriyo calayhim qorkoodow dha ilaahay aayaatuna aayaadkayna qur-aankaa lagu akhriyo qaaluu waxay leeyihiin qad xaqeeqaha samicnaa waanu maqalnay. إلهي يقول سبحانه وتعالى وإذا وفي تبلى لغو أخيه عليهم قرقوضة والإلهي آياتنا آيات سين لغو أخيه قالوا إليه قد حقيقها سمعنا وانو مقلنا لو نشاء هدان دونه لقلنا أنه بوانكو قول الهين مثل هذا كمثل فيه فوح محمد وشيء أنه بواقه كرنا أو وحاوه وحاو قرآن كأكو شيء أو قرآن آن هو أخلاو دسكو شيء هذه أنه بوانا بواقه كرنا وركات هذا هيدا لذين لديه جري نلر إنو حرف أو رجي هدى أن شيء نكمله معايا لمن كانوا هو هيدا لي من كاسية من اللي لابن الحيرة أو دلك قراصان دقا أيو حاوه أخبار كشيء جري بالي مرتا وروسا سوء يجري لي الكتبت أو دسك عاجمتها عاجمتها أخباره وضي تاريخه كشي كيناي مركز هو سيكي جلالي اهل مصر هو سيكي جري مركز هو ليه جري بالي محمد وحا اوهي شيغاي وحياليه اخبارات كهاي او تاريخها انين سيجوريو عائلين كذا سيكي جري وحنو عاصو صلاة ايو ليه شيغايا مركز مركز هي هيا دين هدي انو دونينو لو نشاو هدانو دونينو لقلنا انو بواسو قول الهيني مثل هذا سامسل كي سافو قول الهيني إن هذا ما هذا كانونا ما أهلي إلى ذلك أو قرانك ووحى ويو محمد وآخرين عيو إلا أصادير الأولين تذكه ربي يالكود مويه إلا أصادير الأولين تذكه ربي يالكود مويان جمع أصدور ويه وما كاتوا عيكوذا أكاذيب يكوذا ويه معناه وحى ويه تذكه روحيا له كما أنتوا لا يسجرين ويخشى كي يسجرين وحيا ما نوع عصوك لويه إلا هنا مقالبة وأكور ديو وقوله يقول فأتوب بعشر صور مثلي مرنا إلهي وقوله قل فأتوب بصورة مثلي مركا انت صورنا هو كعاجسين مركا أرنت وكاكوحا ولي إلهدين وحكا لما أهل إلهدين وحان محمد وشيقه وعدتك ربين يالسولي ينقول الصورة هدنا إلهي إذ وقت قالوا يا إلهدين قريش اللهم يا الله الله يا نو إن كان هدوء هذا مكتكا الذي يقرأه محمد وي محمد واخرين عليه هو الحق من حقه ومن عندك أكثرك عليه فأمدر كهوبي علينا فرقين حجارة لكحان من السماء فمدن ورسو الروبي أو أمدت إيثنا نورف علي بعذاب عذاب عذاب كاسو أليم المؤلم وحنوتي سيد القرآن كوحوية أبعي سنيان بكني رأيي سأقل دايان هذا الله عليها الدنيا لهذه إلهي يقول سبحانه وتعالى واذكر حسينك محمد كهويد وقت قالوا يا إلهين اللهم يا الله الله يا نو إن كان هذا هذا متكا الذي يقرأه محمد ومحمد هو أخرين عيد هو الحق متحقه منزلة ومن عندك أكثر لكثير دقي فامدر علينا فرصين فره لي حجارة لكحان من السماء سمضى ما وصله لي وعذاب حوية سمضى ما وصله في قوم الود وحوية لكحان لوسره لي أو إتنا أمرنا ولك علي لأذين بعذاب عذاب عذاب كاسوء أليم بلما وحنوتية مرقى وركى صدنا وحادها ليري إسلامين كهدى من سوشي غيني ونظر إن الحركة هاي أما أبو جهلا يديا ليري وأين صور هذا الكامباري استفجة جيد هي مرقى إيهام أي صديق أيام إنا النبي عليه الصلاة والسلام بطيرة أو تنقص غنين عدنا وحوالي بدلان كيس أي مرقى سيجز منها يعني قرآن كوئنه بادلي هاي سيها صحيحة دنجس من عليها وعاك الله علمات أي شيئا ما لنتي بدر الله والسعضي أياه وحاولي وركاس أبو جهل ورحيب عليه مركاس إلهي سبحانه وتعالى عذاب سعيد وكفر لي هذا الكامر كي إلهي إلهي وحولي وما كان الله الله ما أوصنهان ليعذبهم إنه عذاب أيه وما كان الله الله ما أوصنهان ليعذبهم إنه ألا عذاب أيه ووحولي بما سألوه وحي سأشد إلهي وكو عذاب أيه والحال أنت أدونا سيدك محمد كهو فيهم أيها الأحوال آتاي أدقوا حوالي إح جوغة عذاب مفيد ما يوي محايلة لأن العذاب إذا نزل عم وي محايلة عذاب كهدي يصدر وعميم ياوي ومدن الله ما عذاب إلا بعد خروج نبيها والمؤمنين منها وي مرسي حوالي النبي قادوا أو كبحي مؤمنين تلقى الصاري مركز أيها أمد العذابي أيها حوية النبي قول يوكو لحجرة أما ضد مؤمنين أوكو لحجرة لما عذابين ولي مركز قول أي الله وما كان الله الله ما أوسنهان ليعذبهم إنه بعذاب أيه والحال أنت أدونا فيهم دحو ذا قصو أنت هذا لا إله يقول وما كان الله الله ما أوسنهان يعذبهم إنه بعذاب أيه والحال هم يقولون يستغفرون أي دافد ويدين أيه أيقو إلهي دافد ويدين أيه إلهي عذاب مالي وما كان الله ألا ما أوسناني يعذبهم إنه عذاب أيه والحال هم يغنى يستغفرون أي دافد ويدين أيه وحال غوضا وحي ليه المرسي دواف أيان دواف سيد هدى صوروان وصومر ناي مشركين تي وحي ليه جيان غفرانك غفرانك إليه جيان إله دافدان هو يديسان دافدان هو يديسان قال وحي إلادين وحال غوضا وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون وحي استغفارك إلهي ويدين أيه هو دم دلفت على إلهي دم دلفت قلبه ومؤمنين تاليه مؤمنين تؤمن بصلعتين تاليه إلى الله عيسى وما كأن سيد سوكر وهي سيدة هذا ما رفيا إلهي ويري هم قتلوا لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما واطول إلهي هذه حوالي كفارة أن يسوء من العين والمؤمنين تسوء من العين عذاب أليم أيام عذاب الهي فهو حوالي كفارة ومؤمنين تاليه لكن إلهي سبحانه وتعالى وقو رميا أصدقوا رسولك عليه الصلاة والسلام بحث جوغا هنا النبي ميل أجوغا عذاب أن يسود جنين هذا عذاب استعرك هو الوجريد جوي هم ليه رأيوها أمة محمد عذاب استعر إلهي سبحانه وتعالى صوص ماي كفار صوضا إيا مؤمنين صوضا وإذا مركز أمة الإجابة يويه أمة الدعوة وي الله وحوده وما الله محالها أن صوضا هو ألا يعذبهم الله ألا أسمع عذابيني والحال هم يغنى يستدون اي جيدين ايان رسولك عليه الصلاة والسلام ايه مسلمين تا عن المسجد مسجد كي ايه جيدين ايان الحرام او حرمض لها اينا دوافان الهي نور سبحانه وتعالى وما اللهم حالها انتوضا مع قبع ايوده الهي سبحانه وتعالى اي شيء صبت لهم ايه مع اصغنا عليه في عدم تأذيب الله لهم ايه عذابك الهي ولا عذابه لو ايه ايه معناه حال ايوده لا مانع له منه ايه وح عذابك إلهي صمنا إنا مجه سوين أعيو لو إلا عذابه وح كوينا يا إياه ميش يميلي وكفر إيا رسولك عليه الصلاة والسلام إياه تعزيسا إياه يكجي بيين مسجد الحرام يكجي بيين وما الله محاوها أنطولا محاكوب عيو الإلهي هو الله يعذبهم الله الله أسمع عذابه من فيفقوا عذابه من مرشاء السبح دي مستلعفين تنا أي سبحين وي هذا مرتا سالي هذا مرتا دي ساس بي هذا آيات دانا وحي نسخي فآيات كوري سالي هو إلهي سبحانه وتعالى بقر أيوك على بي غير فيه والحال هم يغن يسدون أي جيدين أيان وإلهي رسولك يا مؤمنين عن المسجد مسجد كي جيدين أيان الحرام وحمد الله إنه طواف معايا لوحان سومرني عدنا نفتيد دونا سنفك إلى عام الحديبية إن رسولك عليه السلام يا مؤمنين مسجد الحرام أي كمان عيان وما كانوا ما يسمعه نبو لإله كفارتاس أولياءه مسجد الحرام أولياديس ما يسمعه سلا أي شيئان أيان معايا لو حيديه جيران أنك أيا مسجد كحغل أنك أيا أولياديس أنك أيا تولينا أنك أيا مامولنا هذا لا سيديه جيران مرسى وحوية أولياديس ومسجد تولينا يسعين يسان هين أيا إله سبحانه وتعالى فورمي مسجد كاس إنه يسان حقا يسان كل عين وليه فعلى يقول ربنا يا مرسي نحن ولاة البيت أنه حوالي البيت سبتك توليانا فنسد من نشاء ونسل من نشاء قد كان دون نوان تجي إلينا قد كان دون نوان سوقين هذا لا سيلا مرسى صود إلهي وما كانوا ما يسمعان أولياءه مسجد الحرام أولياديس ما يسمعان يا أولياديس يا مرسى إن أولياءه ما أولياءه أولياديس ما أهنو الإلهي إلا المتقون هو الله تعب سنع يمويه إن أولياء يود إلهي ما أولياءه مسجد الحرام أولياديس ما أعنوا إلهي ذاتك وحوية إلى أولياديس أي شاكان أي حقها إلا المتقون هو إلهي صعب صنع المهيد حتى يدعو على الشريع كرا إن أولياءه إلهي أولياديس ما أعنوا أولياء لا استعامير إلا المتقون هو مستقين تأمويه معاير إلهي على إن أولياء الله إلا خوف عليهم ولا محزنون من خوضه الذين آمنوا وكانوا يستقون عيوده معاير قصة أصغية وعوية إلهي أوليديس أيوك مجلس ولكن أكثرهم بضن قول وصد إلهي سبحانه وتعالى لا يعلمون ما قرن أيان ألا ولاية الله عليه إلينا مسجد في ولاية إسنقلهين ولكن أكثرهم بضن قول وصد إلهي لا يعلمون ما أكثرنا حدنا إلهي يقولون وقوه رمي مسجد كوحة أيكوها أيان وعوية وحيابها خرافات كهو بادلك أي مسجد كأيكوها أيان أي استغلق أيان مي مسجد في أوليديسيين أي إلهي وقوه رمي قال وذور وما كان ما يسمعن صلاتهم صلاة دودو الإلهي عند البيت بيت أكيسة إلا مكاء فورم ويه إيه وتسجية فعبطوا أيوه الإلهي wamaa kaana ma aysan ahaanin buu dha ilaahay, salaatuhum salaadoodow dha ilaahay, oo cinda albeyti beytka agtiisa ahaatay. Markay beytka ku agdukanayaan salaadoodu ma ahan buu dha ilaahay ilaa bukaan toorin weeye, waxa weeye safiir weeye. fakaana alwaaxidu minhumaa la sheegay, ninka ayaa kamida wuxuu ahay yushabiku asaabica ixda kafayhi weeye, wuxuu isdhex gelin jiraa la yidhi, wuxuu isdhex gelin jiraa la yidhi labadiisa calaacalood, labadiisa calaacalood kafkooda ayuu isdhex gelin jiraa la yidhi. oo waxa uu isdhex gelin jiraa la yidhi labada kaf ayuu isdhex gelin jiray, markaasuu isu dumi jiray, markaasuu afuufi jiray, meeshaasna sawb ayaa ka daahiraayay. maxay hadda arrintaas waxay ka dhacdaa dadka maaragtay caruuraha baadiyaha xoolaha ku ilaaliyayo arrintaas way sameeyaan. marka hadda koorintaasaas oo gacmaha ina laysku dhejiyo oo weliba laysaara calaacalaha laysdhegiyo faraha laga koorinaayo, waxaasay cibaado ka dhigi jireen oo ilaahay beytkiisa ku samayn jireen, iyo wa tasfiyatan oo ilaahay sacabadha weeye, tasfiiq weeye, waxay isku garaaci jireen labada gamcood ayay isku garaaci jireen, baddanbi badna weliba isku garaaci jireen. waxyaabaha noocaas ay waxay ka dhigi jireen cibaado oo salaad ay ka dhigi jireen, taasina waxa weeye salaad noqon mayso. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, faduuqu lcadaaba bima kuntum takfuruun, fayuqaalu lahum waxaa loolahoy soo qadiro fi laakhirati aakhira dhexdeeda, duuqu lcadaaba cadaabka dhedhemiya, bimaa kii sababkiisana ku dhedhemiya, kuntum ad ahaateen takfuruuna kuwa kufiya. amase hadda waxaa loo dhahay baa la yidhi cadaabkan dhedhemiya maalintii bedir, oo waxaa loo yidhi fii yowmi beder weeye, faqiila lahum waxaa loo yidhi fii yowmi beder weeye beder maalintiisi, duuqu lcadaaba cadaabka dhedhemiya, bimaa kii sababkiisana ku dhedhemiya, kuntum ad ahaateen takfuruuna kuwa kufiya. oo cadaabkan waxaa laga wadaha la yidhi cadaabku oo beder kuwa dhacay weeye, amase waxa weye waa cadaabu laakhiro, qiyaamo markay tagaan ayaa waxaa loo leeyahay cadaabka dhedhemiya, sababtuna waxa weeye kufriga aad kufriteen. ina aladiina kuwa ayuu dhe ilaahay subxaanahu watacaala kafaruu kufriyey, yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda u dhe ilaahay, nabiga calayhi salaatu wasalaam xarbadiisay ku bixinayaan, liyasuduu inay jeediyaan can sabiili illahi ilaahay jidkiisa ay ka jeediyaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey, yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda. haddana waxa weeye haddii laga soo waramay salaadoodi iyo fool xumadeedii, waxaa ilaahay ka waramaya subxaanahu watacaala infaaqa ay wax bixinayaan oo xoolahooda ay bixinayaan, ayaduna meel la yaca oo cadaawada rasuulka calayhi salaatu wasalaam inay ku bixinayaan oo dembi ay ku kasbanayaan ayaa ilaahay nooga waramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina aladiina kuwa kafaruu kufriyey, yunfiquuna way bixinayaan amwaalahum maalyaalkooda fii xarbinnabiy, haddii la yidhaha quraysh yo hadde zamin kasta haddii la yidhaahdane kufaarta xoolaheeda waxay ku bixisaa sidii muslimiinta lagu jirid goyn lahay oo lagu baabi'i lahay ayay xoolahooda ku bixinayaan wax kasta iyagaa xalkaasay u sarsinayaan. liyasuduu inay jeediyaan dadka u dha ilaahay can sabiilillahi, ilaahay diinkiisa ay ka jeediyaan. liyasuduu inay jeediyaan u dha ilaahay can sabiilillahi, ilaahay diinkiisa ay ka jeediyaan dadka. maxaa yeele gaaladu waxay xoolaha u bixinayaan sida ilaahay uu noo sheegaayo, liyasuduu can sabiilillah, ilaahay jidkiisana dadka jeediyaan. marka ilaahay baa run sheegaayo, gaal waxa weeye xoolihiisa kuma bixinaayo khayr ku bixin maayo, ulajeedada uu leeyahay waxa weeye dadka inuu diinta uga jeediyo, saas ayuu doonayaa. hadda ayaddan kufaaru markay kusoo degtay, laakiin waxa weeye qaacidadu waxaa imaanaysa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaas, maxaa yeele culimmada qaar waxay yidhahdeen sida la arkaayo kufaarta waa sidaas weye, ilaa yowmi alqiyaamati saasay wadaayaano xoolahooda waxay ku bixinayaan cadaawada muslimiinta ayay ku bixinayaan in sidii loolu goy lahay, diintana dadka loogaga saari lahay loogaga jeedi lahay, saasay wax ku bixinayaan. ee gaal hadduu wax ku siinaayo waxa weeye hadafkiisa ugu dambeeya waxa weeye inuu uu diinta kaa jeediyo. ilaahay wuxuu yihi fasayunfiquunahaa, way bixinayaan xoolaha, oo xoolahooda saasay ku bixinayaan, suma bacdee takuunu waxay ahaanaysaa xoolo bixintaasu caaqibatu lamar ka weeye calayhim korkooda xasratan shalayso, suma takuunu waxay ahaan doontaa ur ilaahay calayhim korkooda xasratan shalayso, nadaamo weeye. maxaa yeele wixii hadhow qiyaamo waa lagu cadaabayaa waxbana heli maayaan weeye. suma bacdi yaro hadanada ilaahay yuqlabuuna, waa laga qaalib noqonayaa, oo xataa waxa weeye ayago xoolahoodi baadil ku bixiyey adduunyadana waa looga qaalib noqonaya ayuu dhahay. suma yuqlabuuna, ilaahay waa laga qaalib noqonayaa. sumadan marka meeshaan laga cabiray waxaa la ishaaraya in marka hore la sugaayo oo la sabaansabaayo, oo waxa weeye markaasi ay u diyaadaysa xasro waxa weeye caaqibada. uma yuqlabuuna, waa laga qaalib noqonaya ilaahay. waladiina, kuwa kafaruu kufriyow ilaahay, ilaa jahannama, jahannama intika ah ayaa yuxsharuuna loo kulminaya. waladiina, kuwa kafaruu kufriyow ilaahay, ilaa jahannama, naarta jahannama la yidhaahdo ayaa aakhira dhexdeeda yuxsharuuna loo kulminaya, loo kaxaynaya weeye. liyamiiza allaahu, ayuu dhahay allah inuu sooco, alkhabiisa, midka xun oo kaafirka, min adayibi, midka wanaagsan uu ka sooco. liyayiza allahu, waay ku tacluqaysaa uma takuunu weeye, uma takuunu calayhim xasratan, ou ilaahay. liyamiiza allahu, allah inuu sooco, alkhabiisa, midka khabiiska kaafirka weeye, min adayibi, midka wanaagsan oo mu'minka ilaahi subxaanah wa tacaala uu ka sooco. wayajcala alkhabiisa, midka khabiiska uu yeelo, bacdahu, barkiis calaa bacdin, barka kale uu yeelo, oo fayarkumahu, ilaahay iskaraanku siiyo jamiican dhammaan, oo gaalada dhammaanteedna laysku soo qabto, laysku ruseeyo, ayaa waxa weeye jahannamo la yeelayaa. ilaahay waxa uu dhahay wayajcala alkhabiisa, midka khabiiska uu yeelo, bacdahu, barkiis calaa bacdin, barka kale uu yeelo, fayarkumahu, ilaahay isku ruseeyo, isku raankursiiyo jamiican ayagoo dhan, sidii waxa weeye macaasida ugu kulmeen, oo fayajcalahu, allah uu yeelo, fii jahannama, jahannama dhexeeda uu yeelo. ulaa'ika, kuwaasow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, hum alkhaasiruuna, waa kuwa khasaaray, ayuu dhi ilaahay. ulaa'ika, kuwaasow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, hum alkhaasiruuna, kuwa khasaaray weeye. maxaa yeele waxay ku khasaareen waxay adduunyada ku sameeyeene waxba kama aysan helin, aakhira markay tageene cadaab ee mu'abada ayay gelayaan oo ay ku waarayaan. marka sidaas ayay waxa weeye khaasiriin ay ku yihiin, cadaab adduunye iyo cadaab aakhirana ay ugu gelayaan. casharkeena marka intaasuu ka egyahay. wallahi subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaan araxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 38 oo suurat alanfaal ka mida. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay casharkeena aayadihi ugu dambeeyey, waxaa ilaahay na soo yiri subxaanahu wa tacaala, gaaladu waxa weeye maalkooda ayay bixinayaan, cadaawada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xarbadiisaay ku bixinayaan, waxayna u yeelayaan inay dadka ilaahay diintiisa ay ka jeediyaan. marka allah wuxuu dhahay way bixinayaan xoolahooda, hase yeeshee caaqibatul amarka sallayta ayay ku noqon doontaa, u dha ilaahay, waana laga qaalib noqonayaa adduunka, u dha ilaahay. allah wuxuu dhahay kuwa kufriya, u dha ilaahay, naarta jahannamo la yidhaahdo ayaa loo kulminayaa. marka waxa weeye maalkooda bixintiisa shallaysay ku noqonaysaa, ayuu allahna soo dhahay. xasradaasna waxaa keenaaya in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kala saaro midka khabiiska ahoo kaafirka oo laga saaro midka mu'minka ahoo la kala bixiyo weeye. sida haddow qiyaamo ilaahay uu dhihi doono, wantaazu lyowma ayuha almujrimuun weeye, khabiiskana ilaahay subxaanahu wa tacaala isku dul raseeyo weeye, oo dhammaantood markaasi waxa weeye naarta jahannamo la geliyo. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, ulaa'ika hum alkhaasiruun, kuwaas waa kuwa khasaaray. ilaahay wuxuu rasuulkiisa u leeyahay aayaddaanne, qul waxaa u jiraa saydka maxamedka ahu, ayuu dhi ilaahay, liladiina, kuwa kafaruu kufriyey, in yantahuu, haddii ay ka joogsadaan, yukfar lahum, waa loo dhaafayaa, maa qad salafa, wixii hormaray oo waxa weeye acmaashoodu xumeed ah, wa in yacuuduu, hadday u laabtaan dagaalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo cadaawadiisane, faqad xaqeeqaha madad way tagtay, sunnatu lawaliina, dadkooda jirintoodu waa tagtay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, isagoo gaalada u digaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam, ayaa allah wuxuu amrayaa gaalada inuu gaarsiiyo sida hadda ilaahay noo sheegi doono. allah markaa wuxuu dhahay, qul waxaa u jiraa saydka maxamedka ahu, liladiina, kuwa kafaruu kufriyey, waxaa u jiraadaa sida waxa weeye abuu sufyaan iyo asxaabtiisii, intaan abuu sufyaan uusan islaamin, waan ku tegi doonaa abuu sufyaan wuxuu islaamay markii maka la furanaya sanadkii 8aad, imaam duuliyaha oo qureysheed ayuu ahay, oo dagaaladii markaasi beder iyo uxud iyo dhulkaasoo dhan iyo khandaq iyo waxaasoo dhan ninkii ku jira ayuu ahay, oo imaam duuliyaha ka ay quraysh u ahay. marka aayaddan waxay soo degtaa la yidhi dagaalkii bederka bacdi weeye, waxaana markaasi meeshaas dhacay baa la yidhi dad fara badan oo sanaadiidu qurayshi in lagu dilay saan soo marnay, hase yeeshee weli waxbaa ka haray. shabaabku marka waxaa lala shabaabaayo waa nimanka waxa weeye ayagoo meeshaas ku le-day raggoodii ay ogaayeen haddana waxa weeye khidmadii dawladda sii wada ayaa loo digayaa. Alla markaasuu yidhi subxaana wa tacaala, qul waxaa u jiraa saydka maxamedka aw liladiina kuwa kafaruu kufriyey, in yantahuu hadday ka joogsadaan kufriga iyo dagaalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ku ahayaan, yukfar lahum, waa loo dhaafayaa maa qad salafa, wixii hormaray, wixii acmaashooda hormaray. Maxaa yeele alislaamu yahdimu maa qablahu, weye islaamku wixii ka horreeyey waa buhinayaa, hadday soo rumeeyaan wixii acmaal ay sameeyeen waa loo dhaafayaa. Usheegaa rasuulka hadday yeeshee wain yacuuduu, hadday u laabtaan oy dagaalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam u laabtaan iyo markaasi cadaawada ay ku hayaan rasuulka iyo mu'miniinta, faqad xaqeeqee malhaa tagtay. Usheegaa lihi waxaa tagtay sunnatu lawaliina, dadka hore jidayntoodi, wixii ilaahay subxaana wa tacaala ummadii hore uu ku jideeyey oo ah markaasi in la halaagaayo. Marka waxa weeye ayagane sidaas ayaa lagu samaynayaa haddii waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ka leexa waayaan. sidaa markii nimankaa loogu digayaa ilaahay haddana wuxuu yidhi waqaatiluuhum, la dagaalama mushrikiinta xataa laa takuuna, intaan laga helaynin fitnatun, fitna u dha ilaahay shirki, wayakuuna diidiintuna uga ahaanaayo kulluhu dhammaantiisa lillaahi ilaahay uga ahaanaayo, oo ilaahay keligiisa laga waxidaayo, adduunka laga weynaayo, wax ilaahay keyrkiisa caabudaayo. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala, wuxuu yihi ilaahay subxaana wa tacaala waqaatiluuhum, la dagaalamu ilaahay kufaarta, gaalada la dirirow ba ilaahay, xataa laa takuuna, xataa laa tuujada, weye kaanada meeshaan waxa weeye sii taamada heedo la dhihi jiray kasafiidi marfuucaha weeye, xataa laa takuuna, xataa laa tuujada weeye, intaan laga helaynin fidnatun, fidno weeye, intii waxa weeye hadda fidnada waxaa laga wadaa shirki baa laga wadaa, maxaa yeelay shirkigu waa fidnada ugu weyn weeye. xataa laa takuuna fidnatun u dha ilaahay, waxa weeye waxaa loola jeedaa shirki baa ilaa ay ka dhammaanayan dadku ahlu shirkigaa weeye dagaalka hala wado u dha, oo waxa weeye amase ay islaamka ka gelayaan weeye, amase waxa weeye jisye laga qaada hadday yihiin ahlu kitaab weeye. maxaa yeele waxaa noo imaan doonta qaatilu ladiina laa yu'minuuna billahi walaa bilyowmi alaakhiri, ilaa ilaahay uu ka yidhaahdo xataa yu'tu aljizyata can yadi wahum saahiruun. marka saasuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala, xataa laa takuuna, xataa laa tuujada weeye, kaanadan waa taamasaan horuuseena weeye, fidnatuna markaasi waxa weeye waa la rafcina, faacilkii ku kaabsoonaysa weye kaanadaanu, oo waxa weeye saasay noqonaysaa. xataa laa takuuna fidnatun, fidna intaysan ka ahayn oo laga weynaayo shirki intii laga weynaa dagaalka hala wado dhan. hadda waxa weeye dagaal gaayadiisu waxa weeye in dagaal uun la joojiyo dadka muslimiinta oo dagaal ay ka fariistaan, gaayadiisu waxa weeye markii adduunkan laga waayo kafi weeye. hadda maanta shirkigaa saa faraha ka batay islaam oo jihaadaayana lama arko, waxaa laga tega markaasi amarkii ilaahay. kolkaasaad waxaad arkaysaa dadka muslimiinta inay ayagu diloobeen, wayakuuna diinu, ayuu dha ilaahay diinkuna ugaga ahaanaayo kulluhu dhammaantiisa lillaahi alle, waxaa laga wadaa ilaahay keligiis laga caabudaa weeye. walaa yucbadu kayruhu, ilaahay keyrkiisa la caabudayn, intiba ilaahay keyrkiisa adduunkan lagu caabudaayo jihaad ayaa taagan weeye. fa intaw hadday ka joogsadaan oo ilaahay kufriga hadday ka joogsadaan, fa ina allaha, alla u dha ilaahay bimaa yacmaluuna, waxay camal falayaan, basiirun, allihi caalim ku ah weeye. fa in intahow hadday joogsadaan oo ilaahay kufaar oy kufriga ay ka joogsadaan, fa ina allaha, alla u dha ilaahay bimaa yacmaluuna, waxay camal falayaan, basiirun, allihi caalim ku ah weeye. ilaahay waana ku jaasinayaa subxaana wa tacaala. wa in tawallow, ayuu dha ilaahay hadday jeestaan oo iimaanka ka jeestaan, waa ka meeshaan kidhaab weeye ayagaa lala kidhaabayaa, faclamuu ana allaha mawlaakum, ou ilaah, ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, wa in tawallow, hadday jeestaan ou dha ilaahay ee nimankan kufaarta ah oo iimaanka ka jeestaan, faclamuu, ogaada ou dha ilaahay mu'miniinow, ana allaha, alla mawlaakum, idinka mawlihiin inuu yahay, ilaahay naasirkiinu inuu yahay, amuusiina alla uu tawalinaayo ogaada. hadda waxa weeye ilaahay adinka mu'miniinta oo mawla idiin yahay ou dha ilaahay, marna ilaahay wuxuu dhahay wa ana alkaafiriina laa mawlaa lahum, gaaladu waxa weeye mawla uma sugnaanin, marna ilaahay wuxuu yihi suma rujuu ila allahi mawlaahum alxaq, ou dha ilaahay khalaa'iqdu waxaa loo celiyay mawlahoodii xaq ahay, waxaa laysugu geynayaa mawlaha waxa weeye mawla oo waxaa loola jeedaa maxaa jeedaa gaaladu waxa weeye mawla oo naasira malaha weeye. marka ilaahay uu leeyahay suma rujuu ila allahi mawlaahum alxaqi la leeyahane, oo khalaa'iqoo dhan loola jeedo mawla oo bimacna almaaliga weeye, maxaa yeele mawlaha ayaa macno badan ku yimaada. marka Allah wuxuu dhahay subhanahu wa ta'ala haday iimaanka ka jeestaan oo wax u sheegtaan iimaankina ay ka jeestaan oo ilaahay oo lagu kari waayo faclamuu idinku ogaadow dhaylaan mu'miniinow ana allaha alla mawlaakum mawlihiin inuu yahay naasirkiin inuu yahay abuurkiina midka tawalinaya inuu yahay nicma almawlaa mawla ayaa nimcale allah ayaa nimcale weeye wa nicma annasiiru mid gargaare ayaa nimcale oo idinka idiin gargaara alla weeye nicma almawlaa mawla ayaa nimcale huwa weye almaqsuusu bilmadx ayaa maxduuf weeye wa nicma annasiiru mid gargaare ayaa nimcale oo allah weeye taas marka idinka ogaada allah idinka mawlihiinaa weeye waclamuu ogaadow ilaahi mu'miniinow ana maa fii qanimtum aad qaniimaysateen oo min shayin shay ah faana lilaahi alla inuu usugnaaday khumusow kaas khumuskiisa usugnaaday qaniimada aad heshiin shan meelood inay usugnaatay inta hadda la sheegi doono faana lilaahi alla inuu usugnaaday khumusow khumuskiisa usugnaaday iyo walirasuuli rasuulka iyo walidil qurbaa qaraabada nabiga kuwa usaaxiibka ah oo qaraabada nabiga ah iyo walyataamaa agoonta iyo walmasaakiini masaakiinta iyo wadni sabiili jidka inankiisa in kuntum haddaad ahaateen uu sadha ilaahay aamantum billaahi alla kuwa rumaynaaya arrintaas ogaada iyo wamaa fii anzalnaa aanu ku soo dejinay calaa cabdina addoonkayna nebi maxamed calayhi isalaatu wasalaam yowma alfurqaani kala saaridii maalinteedii yowma maalin aanu ku soo dejinow ilaahay il taqa aljamcaani labadii jamac ay kulmaayeen wallaahu allow ilaahi calaa kulli shayin shay la arka kulligiisa qadiirun allihi kara weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waclamuu ogaadow ilaahay mu'miniinow ana maa qanimtumow ilaahay waxay aad qaniimaysateen weeye akhadtum min alkufaari qahran weeye waxaad gaalada xoog uga qaadateen qaniimadu waxa weeye wax gaalada xoog looga qaataa la yidhaahdaa shay ayaa jira isaguna waxa weeye bilaa qitaalin wax gaalada laga qaato gaaladu ina cabsadeen ay ka carareen ayaa shay la yidhahda isagana xuggiisa waan ku tegi doonaa marka hadda waxaa noo soo hormaray sida xaqaahu inay tahay aayaddan waxa weeye inay tafsiilinayso aayaddii suuradda laga soo bilaabayo yas'aluunaka can ilanfaali ayay tafsiilinaysaa la yidhi maxaa yeele meeshaas si mujmala ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qaniimadu uga soo waramay haddana meeshan ayaa ilaahay tafsiir ugu sheegayaa alla markaas wuxuu dhahay waclamuu ogaadow dha ilaahay ana maa fii qaniimtum aad qaniimaysateen oo min shayin shay a weeye haba yaraadee faana lilaahi alla inuu usugnaaday khumusa uu khumuskiis usugnaaday oo ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu amrayaa meeshii uu doono ayuu amrayaa oo ilaahay wuxuu amrayaa meeshaasa lagu bixiya ayaa ilaahay leeyahay ee hadda wax ilaahay meel loo dhigaayo ma jirto iyo walirasuuli rasuulkow dha ilaahay rasuulkay ka bilaabanaysaa iyo walidil qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka qaraabada rasuulka calayhi salatu wasalaam oo bani haashim iyo bani mudayib ah iyo walyataamaa agoontow dha ilaahay atfaasha muslimiinta oo aabbaahooda ay dhinteen ayagoo fuqaraa weeye iyo walmasaakiini masaakiinta dadka xaajadu ay haysto muslimiintaa fuqaraduna way soo gelaysaa iyo wabni sabiili jidka inankiisow dha ilaahay qofka musaafirka oo safarkiisa gusaad go-ay intaas ayaa mutaysanaysa nabigaa mutaysanaya calayhi isalaatu wasalaam iyo asnaabtan afartaa oo hadda meesha aan lagu sheego nabiga ka dambeeya sidii nabigu calayhi isalaatu wasalaam ugu qaybi jiraana loogu qaybinayaa oo waxa weeye mid walba waxaa la siinayaa khumusulkhumus ayaa la siinayaa arbacatulakhmaaskana waxa weeye maya waxaan dhihi lahay alakhmaasu larbaca oo baaqigaana waxaa la siinayaa qaanimiinta ayaa la siinayaa marka hadda aayadda tan ilaahay wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala markaan dib ugu laabano wixii aad qaniimaysateen oo shay ahowdha ilaahay faana lilaahi khumusahu ayuu dhahay waxaa laga wadaa faana lilaahi khumusahu waxa weeye khabaru limaxduufun weeye faxukmuhu ana khumusahu lilaahi saasoo kale weeye marka ilaahay meeshow doono ayuu farayaa weeye marka culimadu waxay yidhahdeen khumuskan waxaa laga dhigayaa lix qayboodaa laga dhigayaa culimada hadda waxa weeye sidaas yidhaahdeen afarta madhabood waxa weeye culimada ka baxsan oo ayaguna ahlulcilmiga waxay aayaddan ku fasireen baa la yidhi in markaasi khumuskan lix loo qaybinaayo waxay yidhaahdeen qayb ilaahay meel loo dhigo oo waa aayadda daahirkeedaa lagu xambaarayay leeyihiin qaybbaa ilaahay meel loo dhigayaa qaybtaas ilaahay meel loo dhigaya de ilaahay wax la siiyaa ma jiraane taa la yeelaya waxaa loo iilahay dheen kacbada ayaa lagu dayac tirayaa oo kacbadaa wax looga qabanaya waxay yidhaahdeen santa kaleentoodne waxaa markaasi loo qaybinayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa iyo waxa weeye agoonta iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka musaafirkaa weeye. marka hadda kuwa aan ahaynin ayay yidhaahdeen bacdu laa'ima oo markaasi aan afartaas waaweyn aysan ku jirin, laakiin waxa weeye afarta madhabood oo waxa weeye xanafiyada iyo maalikiyada iyo waxa weeye shaaficiyada iyo xambiliyadu waxay yidhaahdeen waxaa loo qaybinayaa shan qaybood ayaa loo qaybinayaa qumuska kan weeye, intaas keliya weeye. waxaana loo qaybinayaa shantan hadda ilaahay uu ku sheegay qur-aanka lilaahi markii laga soo tago weeye, ilaahay xuskiisaano faana lilaahi laleeyahane xuskaasuna waxa weeye waa litacdiim ay dheheen ilaahay subxaanahu watacaala ayaa lagu weynaynaya. marka arrintan deminka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa arrinta saasaha jirtaaliya rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii la oofsaday kabacdi xumuskii nabigu calayhi salaatu wasalaam oo xumuskaas markii shan loo dhigo meesha shanaad uu lahaa jiray waxa weeye waxay leeyihiin baytulmaal lmuslimiin ayaa la dhigayaa, haddii baytulmaal muslimiin oo muntadima uu jaho weeye. waxaana loo iilaya ha yidhahdeen masaalixu lmuslimiin ayaa loo iilaya. sidaas marka waxaa qaba imaamuna ashaafici. imaamu maalik wuxuu leeyahay xumuskaas waxaa markaasi asagu saw doona yeelaya oo aragtidiisa saw doona ka yeelaya imaamkii ayuu leeyahay. abuu xaniifana wuxuu leeyahay sahmigii nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo sahmigii qaraabadiisu wayba dhacayaanoo labadaas waxay ku dhaceen nabigu wasaaskiisay ku dhaceen uu leeyahy markii nabiga la oofsaday maba jirtaba taas. arrintu marka waxay imaanaysaa oo humuskaanu isugu imaanaya saddexda dambe ayay isugu imaanaysaa faqad uu leeyahy. oo waxaa isugu imaanaya agoonta iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka, saddexdaasaa isugu imaanaya. abuu xaniifa isagu saasuuba ku tega bay marka hadda ayaguna saasay xoogaa isugu sii khilaafsan yihiin, laakiin waxaysan isku khilaafsanaynin in markaasi humuskan shantaas loo qaybinayo. ilaahay markaa wuxuu dhahay humuskiisu waxa u sugnaaday alle iyo rasuulkii iyo walidul qurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka qaraabada nabigu weye calayhi salaatu wasalaam. culamaa shaaficiya waxay qabaan bani haashim iyo bani mudalib inay yihiin madhabta imaamuna ashaafici weeye. imaamu maalik wuxuu leeyahay eelka nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye banu haashim bis waa uu leeyahay. abuu xaniifana wuxuu leeyahay san firqo weeye oo wuxuu leeyahay waxa weeye aalu cali iyo aalu caqiil iyo aalu jacfar iyo aalu cabaas iyo aalu xaras waa uu leeyahay. imaamu axmedna waxa weeye laba riwaayadoodu kula kala jiraa, midna waxa weeye abuu xaniifu ku raacsan yahay, midna imaamuna ashaafici. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala in kuntum haddaad ahaateen ow ilaahay aamantum billaahi alla kuwa rumaynaa ow ilaahay arrintaas ogaada iyo wamaa fii anzalnaa aanu ku soo dejinay calaa cabdinaa addoonkayn nebi maxamed ahi calayhi salaatu wasalaam oo malaa'ig iyo aayaad ah yowma alfurqaani kala saaridi maalintii waa maalintii beder weeye oo xaq iyo baadil la kala saarayo gaaladiina waxa weeye baadilkoodii ay ku baabi'een mu'miniintiina ilaahay xaqoodii uu ku koriyey yowma maalinka beder iltaqaa ay kulmaayeen aljamcaani labadii jamaco u dha ilaahay jamica oo muslimiinta ayo kufaarta ay kulmaayeen wallahu allow dha ilaahay calaa kulli shayin shay laarka kulligiisa qadiirun allihi kara weeye ilaahay walba qaadir ayuu ku yahay. waxaana ka mid ah nasriga ilaahay idiin gargaaray ma aqilati kum weeye adinkoo yar mu'miniinow gaaladiina ay fara badan yihiin. in waqti ayay kulmeen buu dhahay ilaahay labada jamac waxaa laga bedelaya markaasi yowmal saqal jamcaan weeye in waqtigay kulmeenow dha ilaahay labada jamac antum idinkuyow dha ilaahay mu'miniinow bilcudwati ama bilcudwati kaa'iduuna aad ahaateen bilcudwati dadkiyow dha ilaahay adduunyaa uu dhaweeday amase bilcudwati dhinaci ama jaanibki adduunyaa oo dhawaay waxaa laga wadaa alqurbaa min almadiinati madiina u dhawaay. maxaa yaele rasuulka calayhi salatu wasalaam asxaabtiisa san horuu laga soo warannay waxa weeye waadiga markaasi lagu dagaalaayey dhinaca jaanibka oo madiine xiga ayay kasoo jeedeen, gaaladuna waxay kasoo jeedeen jaanibka oo maka xiga ayay ka yimaadeen oy kasoo jeedeen. markaasuu dhahay ilaahay id waqti antum idinku bilcudwati ama bilcudwati jaanibki aad ahaateen ama dadki adduunyaa uu dhaweeday alqurba min almadiinati saasaa looga jeedaa waa jaanib alwaadii waadiga dhinaciisa walxaal hum ayaguna ayuu dhahay ilaahay mushrikiinti bilcudwati ama bilcudwati jaanibka ay ahaadeen alquswa oo fugaay oo waxa weeye madiine ka fugaay hadii loo fiiriyo meesha idinku aad taagan tihiin maalintaas ayaa waxa weeye labada jamac ay kulmaaneen oo kulmeen u dha ilaahay waragbu ayuu dha ilaahay safarki waragbu safarki waxa weeye safarkan waa ciirti oo maaragtay qureysheed oo abi sufyaan uu hogaaminayo aan kusoo marayna seerada waragbu safarkina ayuu dha ilaahay asfara minkum kaa inuuna isoo qadiray ahaadeen bimakaanin makaan makaankaasi asfala minkum idinka inka hoosay oo waxa weeye safarkii oo abu sufyaan markuu ogaaday xagga xeebta ayuu marsiiyey waddadii caadi ahayd waa ka leefay alla markaa wuxuu yidhi walow goorta waacadkumaa isugu yagoohi lahaadeen mu'minow idinka iyo nasiirka weeye nimanka badnaayo colweynahay oo maka ka yimidayo abujahl hogaaminayo iyo idinku haddaa isugu yagoohi lahaadeen oo isu ballan qaadi lahaadeen dagaal oo waan dagaalamaynaa isku ogaa lahaadeen lafta laftu maa isku khilaafi lahaadeen oo ilaahay fil miicaadi ballanka waa isku khilaafi lahaadeen adinka markaasi waxa weeye adcaadkiina ballanka waa isku khilaafi lahaadeen walaakin kalkeeda ayuu dha ilaahay liyaqdiya allaahu isoo qadiro jamacakum alla waa idinkulmiyey bikayri miicaadin ballan la-aan walaakin kalkeeda ilaahay yaa idinkulmiyey idinkoon ballan waxba maaragtay aan dhigana waxaana ilaahay saas u yeelay liyaqdiya allaahu alla inuu xugmiyo amran amarkaasoo kaana ahaaday mafcuulan mid la falaayo ilahay cilmigiisa liyaqdiya allaahu alla inuu xugmiyo udha ilaahay amran amarkaasoo kaana ahaaday mafcuulan mid la falaayo cilmiga ilaahay wuxuu hore alla ugu qadiro weeye oo ah markaasi nasru lislaami wa maxqu lkufri weeye islaamka ilaahay inuu gargaaro kufrigana ilaahay uu tirtiro weeye liyahlika man halaka kusoo qadira haddaan shay laamtan lagu tacallujiyo facala dalika kaas alla waa falay oo waxa weeye ilaahay mu'miniinta ayuu u gargaaray gaaladiina ilaahay waa tirtiray facala dalika arrinkaas alla waa falay liyahlika inuu halaago dha ilaahay liyahlika udha ilaahay macnaha waxaa lagu wadaa liyafkura weeye liyahlika inuu halaagsamo udha ilaahay man halaka ruux halaagsamo macnaa yafkura weeye oo kufriyo man halaka ruux halaagsamo can bayinatin bacda bayinatin xujo bacdigeeda dadkii ilaahay subxaanahu watacaala u qadira azali inuu gaaloobaayo inuu gaaloobo asagoo waxa weeye xujo cadme cartay oo xujo cad bacdigeeda uu gaaloobayo xujo cad markay ku qunto weeye oo hadhow waxa weeye marmarsi uusa heli karin taasina waxa weeye mu'miniinta nasriga la siiyey ayagoo yar jeysh fara badanna ay ka guulaysteen arrintaas waxa weeye waa bayino cad weeye iyo wayaxya inuu noolaado dha ilaahay macnaa yu'mina weeye ou noolaado man xaya ruux noolaaday oo ilaahay azali uu qadiray inuu markaasi ou iimaan yeelanaayo mu'min uu yahay ilaahay hore uu qadiray can bayinatin bacda bayinatin xujo bacdiyeed cantaan meeshaan waxa weeye bacdii ka dhigan tahay waxaa weeye canta macaaniye iska leedahay maray bacdi ku timaada latarkabuna dabaqan can dabaqan oo kale weeye can bayinatin ou dha ilaahay bacda bayinatin xujo bacdiyeed wain allaha alla u dha ilaahay subxaanahu watacaala la samiicun allihi maqlaayo weeye aqwaashiina caliimun allihi ku cilmila weeye u dha ilaahay afcaashiina amba axwaashiina ilahay caalim buu kiyahay qof walbana waxa weeye wixii uu sameeyey ayaa ilahay ku jaasinaya wadkur xuso u dhaha ilaahay subxaanahu watacaala wadkur xus id waqti yuriikahum ullaahu alla uu ku tusinayo kufaarta fii manaamika hudadaada uu kugu tusinayay qaliilan oo ayagoo yah wadkur xuso u dhaha ilaahay id waqti yuriikahum ullaahu alla uu ku tusinayo kufaarta fii manaamika hurdadaada uu kugu tusinayo qaliilan oo ayagoo yah oo markaasi waxa weeye asxaabtaada aada u sheegtay oo aad tidhi waxa weeye ayagoo oo yar gaaladu oo nala dagaalaaya ayaa manaam laygu tusiyey asxaabtuna waxa weeye arrintaas ay ku farxeen uu ilaahay maxaa yeele rasuulkeena calayhi isalaatu wasalaam waxaa lagu tusiyaa la yidhi manaam ayaa waxaa lagu tusiyaa la yidhi gaalada ayagoo yah waxaana saas loo yeelaa la yidhi tashjiican liasxaabihi asxaabtiisa inuu ku geesinimo geliya dagaalka weeye oo haddana dagaalka ay ku sugnaadaan weeye iyo iyagoo haddana la ishaaraayo gaalada lubtigeeda weeye iyo inay gaaladu ay jebi doonaan maxaa yeele ayagoo yar hooyadaas waxay keenaysaa inay lucaso ay yihiin haddana ay jebi doonaan weeye taasaa markaasaa lagu fasirayaa waxaa yeele taas waxay daaficaysaa haddii la dhihi lahay hooyada ambiyada xaq weeye see ayagoo qaliil loo tusiyey ayagoo badan waxa weeye tashbiicaas iyo tasbiiqkaas ayaa laga wadaa iyo inay gaaladu jebi doonaan oo waxa weeye dagaalkay ku jebi doonaan haddana waxa weeye wax laciifa oo aan qiimo lahayn ay yihiin ilaahay markaas wuxuu dhahay walow goor araakahum alla uu ku tusi lahay kufaarta oo manaam uu kugu tusi lahay kasiiran ayagoo fara badan la fasiltum waad kulayoobi laheedan ilaahay. haddii waxa weeye manaamka lagugu tusi lahay ayagoo aad iyo aad u fara badan waad kulayoobi laheedan ilaahay. walow jeer araakum alla uu kutusi lahay kasiiran ayagoo badan la fasiltum ou ilaahay waad kulayoobi laheedeen, waa fasilmi laheedeen. wala tanaazactum waad ma goodi laheedeenow ilaahay, oo waad iskhilaafi laheedeen weeye fil amri amarka ayaad ku doodi laheedeen oo dagaalka arrintiisa layskuma waafaqeen. walaakin allaha allowdha ilaahay sallama ilaahay waa idin nabadgeliyeyo fasal iyo tanaazuc ayaa ilaah idinka nabadgeliyey. walaakin allaha allowdha ilaahay subxaanahu watacaala sallama kum weeye mafcuulka iyo maxduufa weeye allah waa idin nabadgeliyey oo ilaahay subxaanahu watacaala fasilow idinka nabadgeliyey iyo dood weeye. maxaa yeelay innahu allowdha ilaahay caliimun alliku cilmilo weeye bidaati suduuri laabta xaalada ay u saaxiib ka tahay. innahu allowdha ilaahay caliimun alliku cilmilo weeye bidaati suduuri ou ilaahay laabta xaalada ay u saaxiib ka tahay bimaa fi lquluub weeye wax walbaa ilaahay caalimu siiya. wakur xusowdha ilaahay subxaanahu watacaala id waqtiyowdha ilaahay yuriikumuuhum ayuha almuminuun, hadda khidaabku waa meeshaan waxa weeye muminiinta wadkuruu in lagu qadiro saas laga dhiga ayaa fiicnaa layi. wadkuruu xasuustowdha ilaahay muminiinow id waqti yuriikumuuhum alla uu idin tusinaayo kufaarta, id waqti iltaqaytum aad kulanteen ayuu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala qaliilan xaal ihiin kuwa yar fii acyinukum idhihiina ku yar oo todobaatan ama boqola weeye ayaguna markaasi kun ay gaarayaan weeye. waa arrintaas loo yeelane litaqdamuu caleyhim weeye inaad dagaalkooda ku dhiirataan. wadkuruu xasuusowdha ilaahay id waqti yuriikumuuhum alla idin tusinaayay mushrikiinta, yuriikumuu alla idin tusinaayay hum ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala mushrikiinta, id waqti iltaqaytum aad kulanteenow dha ilaahay qaliilan xaalihiin kuwo yar fii acyinukum idhihiina ku yar oo wax yar idinla ah, wayuqalilukum allana idinkana idin yareeya fii acyinuhum indhahooda idinku yareeyey, wayuqalilukum idinka muminiintaane alla uu idin yareeyey fii acyinihim indhahooda idinku yareeyey oo adinkana wax yar laydinkaga dhigay si waxa weeye dagaalka idin soo dhiiradaani dib ayna ugu laabanin. maxaa yeelay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ka rabay meesha in arrintan dhacday ay ka dhacdo weeye, laakiin waxay culummadu yidhaahdaan intaan dagaalku uusan hilibaabin qabla iltixaamu lxarbi ehdaalin aragtiyaashaanu, laakiin waxa weeye markii iltixaamu lxarbi la gaaray oo dagaalkii waxa weeye faraha laystaray ilaahay subxaanahu watacaala muuminiinta wuxuu u tusiyaa layidhi gaalada inay labuulaabkooda yihiin saa suurata alacmaan kusoo marayna. waxaana allah saas u yeelowda ilaahay liyaqdiya allaahu allah inuu xugmiyo amran amar ilaahay uu xugmiyo amarkaasoo kaana ahaaday mafcuula mid la falaayo ahaaday, liyaqdiya allaahu allah inuu xugmiyo udha ilaahay oo ahaysiiye amran amar amarkaasoo kaana ahaaday mafcuula mid la falaayo oo cilmiga ilaahay oo asaliga ah ama qadarka iyo qudrada ilaahay horay uu ugu tayray waa asaliga in arrinta sidaan ay noqoto. wa ila allaahi ilaahay xaggiisa udha ilaahay ayaa turjacu lumuuru umuurta loo celaah udha ilaahay. waa hadda amuuraha saan looga dhigay oo waxa weeye muuminiinta loo tusiyey gaaladii oo wax yar ah, gaaladana loo tusiyey muuminiinta oo wax yar ah, waxa weeye udha ilaahi subxaanahu watacaala liyaqdiya allaahu alla inuu xugmiyo amran amar amarkaasoo kaana ahaaday mafcuula mid la falaayo, wax la falaayo ilaahay horay asali u qadiro weeye. haddana ilaahay buu yihi wa ila allaahi ilaahay xaggiisa ayaa turjacu lumuuru umuurta loo celinaya. tasiiru lumuuru weeye umuurta xagga ilaahay bay u ahaanaysaahoo wax walba ilaahay agtiisa ay ka ahaanayaan sidii ilaahay u qadarayna ahaanayaan, wax iska bedeli kara ma jiraan, wax walba sidii ilaahay ka dhigay ayuu noqonaysaa. marka waxa weeye amuurta daahirkeeda iyo baatinkeedu way kala duwan yihiin. wax daahirka aan u aragno inay maslaxo yihiin ayaa baatinka aan maslaxad ahayn, wax daahirka aan u aragno shar inay yihiin ayaa baatinkoodu maslaxad u yahay. intaasoo dhambe ilaahay subxaanahu watacaala ayaa caalim ku ah. qofka muuminkaa markaas waxaa laga doonayaa allaha iyo qadarka ilaahay inuu u hoggaansamo. marka casharkeenina intaasuu ka eg yahay. wallaahu subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.